Hoofdstuk 13 van boek 6 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 13 van boek 6. En nu heb ik nog ene aangelegenheid met je te bespreken, en je weet ook welke. Van Anna, zeide Stefan, na een korte pauze, waarin hij die onaangename herinnering trachtte te verdrijven. Bij het noemen van Anna's naam onderging Karenins gelaat een gehele verandering. In plaats van het kalme zelfbewustzijn dat het tot hiertoe had gekenmerkt, trad daarop onrust, bezorgdheid en de wens deze gevoelens te verbergen tevoorschijn. Hij zag zijn zwager vijandig aan en was vooraf besloten hem niet toe te geven. Wat wil je dan eigenlijk van mij? Zeide hij, zich onrustig op zijn stoel bewegend. Ene echtscheiding, op een of andere wijze ene echtscheiding, Alexei Alexandrovitsch. Ik wend mij nu tot u, niet als tot de beledigde echtgenoot, wilde Stefan Arkadievitsch zeggen, maar vrezende daardoor de zaak te bederven, zeide hij in de plaats, niet als tot een staatsman, hetgeen volstrekt niet te pas kwam, maar als tot een goed mens en christen. Ge moet medelijden met haar hebben. In welk opzicht? Vroeg Karenin met een koele, spottende lach. Ja, je moet medelijden met haar hebben. Had je haar gezien zoals ik, die haar de gehele winter heb gadegeslagen, je zou u over haar ontfermen. Haar toestand is troosteloos, werkelijk troosteloos. Mij dunkt, antwoordde Karenin koud, Anna Arkadievna heeft alles wat zij zelf gewenst heeft. Ach, Alexei Alexandrovitsch, om Gods wil, geen wedervergelding voor hetgeen eenmaal geschied is. Je weet wat zij nu wenst en verwacht, namelijk de scheiding. Maar ik meen dat zij niets daarvan weten wil, in geval mijn zoon bij mij zou blijven. In deze zin heb ik haar geantwoord, en beschouw alzo de zaak als geëindigd. Om Gods wil, wind je niet op, zeide Stefan Arkadievitsch, de knie zijn zwagers aanrakend. Sta me toe, de zaak is de volgende. Toen je van elkander gingt, handelde gij zo grootmoedig als men handelen kan. Je stond haar alles toe, de vrijheid en de scheiding. Zij wist dat te waarderen. Ja, geloof me, zij heeft dat weten te waarderen. Maar in de eerste ogenblikken was zij zich zozeer haar schuld tegen u bewust, dat zij niet alles rijp heeft overlegd, maar zij kon ook niet alles overleggen. Anna Arkadievna's leven kan mij niet interesseren, viel Karenin hem met opgetrokken wenkbrauwen in de rede, maar haar positie in de wereld is ene onmogelijke, ging Oblonsky voort, hem weder met de hand aanrakend, alsof hij overtuigd was dat zulk een aanraking zijn zwager zou vertederen. Haar toestand is ondraaglijk en kan slechts door u worden verlicht, en je verliest daarbij niets. En dan heb je het haar ook beloofd. Tevoren. Dat was een vroegere belofte, maar mij dunkt, de vraag omtrent mijn zoon heeft aan alles een einde gemaakt. Buitendien had ik ook gehoopt dat Anna Arkadievna zo edelmoedig zou zijn. Alexei Alexandrovitsch was bleek geworden en sprak dit met moeite en met bevende lippen. Zij laat ook alles aan uw edelmoedigheid over. Zij smeekt en bidt u slechts om dit ene, haar uit deze ondraaglijke toestand te bevrijden. Zij maakt volstrekt geen aanspraak meer op de zoon, Alexei Alexandrovitsch. Gij zijt een goed mens. Stel je een ogenblik in haar plaats. De vraag der scheiding is voor haar een vraag van leven en dood. Had je het haar vroeger niet beloofd, dan zou zij zich met haar toestand verzoend hebben en zou op het land zijn gebleven. Maar je hebt het haar beloofd. Zij heeft je geschreven en is toen naar Moskou overgekomen. En hier in Moskou, waar elke ontmoeting haar als een dolksteek door het hart gaat, vertoeft zij nu sedert 6 maanden, elke dag op de echtscheiding wachtende. Dat is evenzo als dat men een ter dood veroordeelde maandenlang met de strop om de hals laat rondgaan en hem vandaag de dood en morgen gratie in het uitzicht geeft. Heb toch mededogen met haar, en dan wil ik wel op mij nemen al het verdere te regelen. Vos scrupule. Daarvan spreek ik niet, viel Karenin hem met onwil in de rede, maar ik heb wellicht iets beloofd wat ik niet beloven mocht. Je wilt dus herroepen wat je beloofd hebt. Ik heb nimmer een belofte verbroken, als het mogelijk was ze te vervullen. Maar ik wens dat men mij tijd laat om te overleggen in hoever het mogelijk is wat ik beloofd heb. Nee, Alexei Alexandrovitsch, riep Oblonsky uit en sprong op. Dat kan en wil ik niet geloven. Zij is zo ongelukkig als slechts een vrouw zijn kan, en je kunt haar onmogelijk weigeren aan zulk. Men kan slechts beloven wat mogelijk is. Vous professez d'être un libre penseur, maar ik, als een gelovig mens, kan in zulk een gewichtige zaak niet tegen de christelijke geboden handelen. Maar in de gehele christenheid, en ook bij ons, zoveel ik weet, is een echtscheiding geoorloofd, antwoordde Oblonsky, en staarde opmerkzaam in het geheimzinnig en donker gelaat van zijn zwager. Ook onze kerk laat een echtscheiding toe. Zij laat ze toe, maar niet in dit geval. Alexei Alexandrovitsch, ik herken je niet, zeide Oblonsky, na een ogenblik zwijgens. Waart ge dan niet degene, die alles had vergeven, en slechts geleid, door een christelijk gevoel, bereid waart alles op te offeren? Je hebt zelf gezegd, als men de rok neemt, wil ik ook de mantel geven. En nu, ik bid je, zeide Karenin plotseling verblekend, met bevende en klagende stem, terwijl hij opsprong. Ik bid je dit gesprek te staken. Ach nee, vergeef mij als ik u leed gedaan heb, zeide Oblonsky en reikte hem met een verlegen lachje de hand. Maar ik moest als gezant toch aan mijn opdracht voldoen. Alexei Alexandrovitsch dacht na. Wanneer, dacht hij, zal eindelijk deze smaad en vernedering een einde nemen? Is het mogelijk dat die ene fout, dat ik deze zedeloze vrouw heb gehuwd, al deze ellende heeft nagesleept? En welke vernederingen zullen nog volgen? En wanneer? Thans, nu ik mij geestelijk zo verheven, bevrijd van menselijke dwaasheden en zo nabij mijn heiland gevoel, zal ik mijn belofte breken of mij vernederen? Ikzelf kan dat niet beslissen. Ik zal mij in Gods hand stellen en zijn leiding volgen. Ik zal het overleggen en op een aanwijzing wachten. Overmorgen zal ik u mijn beslissend antwoord geven, zeide hij peinzend. Stipan Arkadiewicz wilde heengaan, toen Karnei binnentrad en Sergej Alexievich aandiende. Sergej Alexievich? Vroeg Oblonsky, doch zich dadelijk bezinnend. Liet hij volgen. O, Serezja! Ik dacht reeds aan de departementsdirecteur. Anna heeft mij verzocht ook Serezja te groeten. En hij herinnerde zich haar klagende, schuchtere uitdrukking, waarmede zij bij zijn heengaan gezegd had: je zult hem toch zien. Tracht ook uitvoerig te vernemen hoe het hem gaat en wie bij hem is. En Stiva, als het mogelijk waren, het is misschien mogelijk. Stiva had de betekenis van, als het mogelijk ware, verstaan. Maar hij zag nu in, dat daaraan, bij de scheiding haar de zoon werd toegekend, volstrekt niet was te denken. Nu verheugde hij zich slechts zijn neef te zien. Alexei Alexandrovitsch herinnerde zijn zwager, dat in tegenwoordigheid des zoons nimmer van de moeder werd gesproken, en dat hij derhalve ook hem verzocht met geen woord aan haar te herinneren. Na het laatste wederzien zijner moeder is hij zeer ziek geworden, zeide Alexei Alexandrovitsch. Wij vreesden zelfs voor zijn leven. Maar een verstandige vrouw en de zeebaden hebben zijn gezondheid weer hersteld. En nu heb ik hem op raad van de dokter op school gedaan. En de omgang met zijn makkers oefent inderdaad een goede invloed op hem uit. Hij is nu volkomen gezond en leert goed. Welk een flinke jongen ben je geworden! Volstrekt geen Serezja meer, maar al werkelijk een Sergej Alexievich, zeide Oblonsky lachend, terwijl hij de knappe, fris opgegroeide knaap aanzag, die driest en ongedwongen in zijn donker buis en lange pantalon de kamer binnenkwam. Hij groette zijn oom als een vreemde, maar bloosde toen hij hem herkende en wendde zich snel van hem af, alsof hem een of ander geërgerd had. Hij trad voor zijn vader en reikte hem zijn schoolattest over. Nu, het is goed, je kunt weer gaan, zeide de vader. Hij is slanker en groter geworden. Hij is geen kind meer, maar een jongen, zei Stipan Arkadiewicz. Kun je u mijner nog herinneren? De knaap zag haastig zijn vader aan. Ja, ik herinner mij nog, mon oncle, antwoordde hij, en zag hem aan, om dadelijk weer de blik neer te slaan. De oom riep hem bij zich en nam zijn hand. Nu, hoe gaat het je dan? Vroeg hij, wensende een gesprek te beginnen, maar wist zelf niet wat hij zeggen zoude. De knaap bloosde en trachtte behoedzaam en zwijgend zijn hand terug te trekken, en, als een vogel, die men de vrijheid wedergeeft, stond hij, toen zijn oom hem had losgelaten, slechts een ogenblik stil, om weder zijn vader vragend aan te zien, en verliet toen de kamer met snelle schreden. Er was een jaar verlopen, sedert Serëscha zijn moeder het laatst had gezien. Na die tijd had hij niets meer van haar vernomen. In hetzelfde jaar was hij op school gekomen en leerde hij zijn makkers kennen en liefhebben. De dromen en herinneringen, die met zijn moeder in betrekking stonden, hielden hem na zijn ziekte niet meer bezig, en hij beijverde zich zelfs zich er tegen te verzetten, daar hij er zich voor schaamde, terwijl hij ze wel gepast vond voor een meisje, maar niet voor een jongen, die reeds de school bezocht. Hij wist, dat tussen zijn vader en zijn moeder ene oneenigheid was ontstaan, ten gevolge waarvan zij gescheiden waren, en hij trachtte zich aan deze daadzaak te gewennen. Toen hij zijn oom zag, die op zijn moeder geleek, werd het hem onbehagelijk te moede, want het deed in hem herinneringen ontwaken, waarvoor hij zich schaamde. Het was hem te onaangenamer, omdat hij, uit enige woorden, die hij toen hij aan de deurwachter gehoord had, en uit de houding van vader en oom kon opmaken, dat juist over zijn moeder was gesproken. En, om zijn vader niet te veroordelen, met wie hij leefde, en van wie hij afhing, vooral echter, om zich niet aan zijn gevoeligheid over te geven, die hij vernederend achtte, poogde hij die oom, die gekomen was, om zijn rust te verstoren, niet aan te zien, en niet aan datgene te denken, waaraan hij hem herinnerde. Maar toen Stipan Arkadiewicz, die kort naar hem heen ging, hem buiten op de trap inhaalde, hem bij zich riep, en vroeg, hoe hij in de school de tussenuren doorbracht, liet zich Serëscha, omdat hem de tegenwoordigheid zijns vaders niet stoorde, met hem in een gesprek in. Wij spelen nu altijd spoorweg, antwoordde hij. Ziet u, dat wordt zo gedaan. Twee gaan op de bank zitten, dat zijn de passagiers, en één staat op de bank, de anderen spannen zich ervoor, of alleen met de handen, of met de gordelriemen, en dan gaat het door alle kamers. De deuren zijn al vooraf opengezet. Het moeilijkste is het daarbij conducteur te zijn. Dat is zeker degene die staat, vroeg Stipan lachend. Ja, daarbij moet men onbevreesd en vlug zijn, vooral als de anderen plotseling stilhouden, of als iemand valt. Ja, dat is geen gekheid, zeide Oblonsky, en zag treurig in deze levendige ogen, die geheel aan de moeder herinnerden, maar die niet meer geheel kinderlijk onschuldig waren. Deze lieve jongen boezemde hem deernis in, en hoewel hij Karenin beloofd had, niet met hem over Anna te spreken, kon hij dit toch niet nalaten. Herinner je uw moeder nog? Vroeg hij plotseling. Nee, ik herinner mij niet, antwoordde Serëscha snel, werd purperrood en sloeg de ogen neder. Verder vermocht de oom niets uit hem te halen. Serëscha's gouverneur vond een half uur later zijn kweekeling nog bij de trap en wist niet of hij weende of ergens over mokte. Hebt ge u gestoten, of ben je gevallen? Vroeg hij. Ik heb altijd gezegd dat dit een gevaarlijk spel is. Ik zal het de directeur nog moeten zeggen. Als ik mij bezeerd had, zou niemand het merken. Dat is wel zeker. Wat scheelt er dan aan? Ach, laat mij. Of ik mij herinner of niet, wat gaat hem dat aan? Waarom zou ik mij herinneren? Laat mij met rust, wendde hij zich niet tot zijn gouverneur, maar tot de gehele wereld. Dat was de laatste herinnering van de zoon aan zijn moeder. Einde van hoofdstuk 13 van boek 6.